राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2061 तदनुसार 4 जून 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्वेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। वर्धमान प्रेम प्राप्त करने में मुख्य बाधा क्या है और प्राप्त करने की सरल उपाय क्या है? संसार आसक्ति बाधक है, जो नाशवान की पास शक्ति है वो महान बाधक। नाशवान जो प्रिय लगता है ये सब चीज नाश हो गई। ये 100 वर्ष पहले नहीं थे, ये 100 वर्ष अगले नहीं रहेंगे। इनमें जो मोह है वो मोह ही बाधा है। 1000 रुपये नहीं थे, 1000 वर्ष के बाद नहीं रहेंगे, उसमें मोह है। जो हरदम रहता है उसका प्रेम हो जाएगा। नाशवान में मोह ही मुख्य बाधा है। जो नाशवान आप मानते हो और फिर उसे मोह रखते हो, ये अपने भाव की आप निंदा कर रहे हो, अपने भाव का निरादर आप कर रहे हो, वो बुरा पड़े। आप जानते उसे रहेगा नहीं, कौन नहीं जानता बताओ? अब मैं कौन नहीं जानता है, शरीर नहीं रहेंगे फिर भी शरीर उड़ना चाहते हैं। बिल्कुल उल्टी बात है, आप जानते उसे नहीं रहेगा, नहीं जानते बताओ, कोई बताओ, कोई बताओ, आप में से कोई बताओ, शरीर रहेगा ऐसा नहीं, कोई नहीं जानता है, सब जानते हैं शरीर नहीं रहेगा, और फिर से मुंह रखते हो, ये खास पता है। और कब सरल हो जाएगा, ये मुंह छोड़ दो सरल हो जाएगा। आसमान का मुंह छोड़ दो, अविनाशी प्राप्ति सत्य हो जाएगी स्वाभाविक। उसका उद्योग निकलना पड़ेगा, परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, कोई उद्योग नहीं। नाशवान का मोह है, आप समझो नाशवान का मोह आपको छोड़ना चाहिए कि नहीं बताओ? नाशवान का मोह नहीं छोड़ोगे तो परमात्मा प्राप्त ही नहीं होगी। रुपया पैसा एक कोटि साथ चलेगी नहीं, लाखों करोड़ों अरबों रुपया हो एक कोटि साथ चलेगी नहीं, एक छदाम भी साथ चलेगी नहीं, उसमें मोह है। ये बहुत बाधा है, बहुत बाधा। नाशवान जानते हो और मानते नहीं हो, जानते हो और मानते नहीं हो, यही जो जानते हो उसे मोह छोड़ दो, ठीक हो जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति के लिए उद्योग की जरूरत नहीं है, स्वतः प्राप्त है, सबके हृदय में है, बाहर भीतर सब जगह परिपूर्ण परमात्मा मौजूद है, पर नाशवान में मोह कर रहे हो, इस वजह से उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है। क्यों लेगा? नाशवान का मोह छोड़ दो, प्राप्त हो जाएगा। उसने नया उद्योग करने छोड़ रहे, बड़ी सीधी बात है। जिसको आप जानते हो उसको मान, नहीं जानते बताओ शरीर रहेगा, बताओ रहने का भरोसा है, पक्की बात है कि नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा, कुटुंब नहीं रहेगा, रिश्ता नहीं रहेगा, घर नहीं रहेगा, जमीन नहीं रहेगी, जायदाद नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, उसमें मोह है, ये बाधा है। ऐसी बाधा को छोड़ दो, अभी प्राप्ति अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, बिगड़ी जन्म अनेक की बिगड़ी हुई आज सुधरे आज भी अभी अभी अभी 340 340 340 अभी सुधरे अब अभी अभी अभी अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, हुए राम को नाम जब राम जी महाराज और कोई मानव नहीं है। कुसंग मतलब तुलसी प्रति कुसंग आज कुसंग नहीं, इसमें संदेह हो तो बताओ, इसमें संदेह हो तो खुला डर मत, मैं नहीं बता सकूं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और डर मत, मेरे पर दया मत रखो, और जो बेइज्जती आप तो काम रखता रहो, दया तो भोगो, अब मेरे को दया करने क्या फायदा, सब खुले कहो कि आप ठीक नहीं कह रहे हो, सब कहो खुले छोड़े सबके सामने, और सच्ची है तो मान लो, या झूठी है तो विरोध करो, कहा नहीं मानेंगे, शरीर रख लोगे, कुटुंब रख लोगे, घर को रख लोगे, जमीन जाति रख लोगे, रुपया रख लोगे, तो उन्हें मोह करने क्या फायदा है, बताओ बताओ, एक सदा में साथ रहेगी, सब सुन, और शरीर भी नहीं रहेगा, शरीर भी नहीं रहेगा, शरीर बढ़ रहेगा, आप सर दोगे, शरीर लोग बढ़ेंगे, भाई बात झूठे तो बोला तो झूठ कहता है, चलो कह दो हमारी भाई इतनी बनाई हो, सची बात साथ नहीं, पक्का विचार है, असल में छोड़ दो, आग में कितने का आदमी है जो असत को छोड़ दे, एक दो आदमी में बताओ, हमने घर छोड़ दिया, हमने जमीन छोड़ दी, हमने कुटुंब छोड़ दिया, यह छूटेगा छूटेगा छूटेगा छूटेगा ही, छूटेगा फायदा नहीं हुआ, छोड़ोगे फायदा होगा, छूट जाएगा फायदा नहीं हुआ, और छोड़ोगे फायदा हो जाएगा, छूटेगा जरूर जरूर, छोड़ना मैंने छोड़ना है, फायदा हो जाएगा, नहीं तो मेरा कान पकड़ना आगा, तो तू कहता था नहीं, दूसरी बात सच्ची बात है, छूटेगा जरूर, याद नहीं रहा, क्या पता, पता ये है कि पहले जन्म में कहाँ थे, पहले जन्म में भाई बंधु माता पिता स्त्री पुत्र याद है, ये याद ही नहीं रहेगा, याद भी नहीं रहेगा, याद ही इतना छूट जाएगा, याद ही नहीं रहेगा, सब यही कैसा हो गया, प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष बात, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है, कच्ची बात बताओ बताओ, कच्ची बात मान, अब स्वीकार कर दो, एक बार हृदय से दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर दो, स्वीकार करो गया, स्वीकार कर लिया कर ले। जैसे आपकी कन्या आप कन्यादान कर देते हैं तो पति को पूछ देती आज गया तो देखते हैं, पहले देखते ही नहीं, खेल में ही साधन आया, ऐसे आदमी शादी कर देते हैं, बच्चे ये चल चले जाते, ये सदैव जाते, वहां माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, अब वो याद ही नहीं करते। यह स्वर दोष, यह छोड़ना आता है नहीं आता है, जो आप छोड़ दो निहाल जाओ, आप एक बहुत जाते हो तो माँ बाप को छोड़ देते हो, साधु बन जाते हो तो छोड़ देते हो, धर्म भाई बन जाते हो तो छोड़ देते हो, तो कृपा करो अपने कल्याण के लिए छोड़ दो। संदेह हो तो इसमें संदेह हो तो बताओ, ये बात सीधी सरल बात एकदम, जिनको आप नाशवान मानते हो उनको छोड़, उनका मोह छोड़ दो, उन्हें आत्मा को छोड़ने की जरूरत नहीं, मोह छोड़ दो, ये बने ही रहे ये रह जाए, मोह छोड़ दो, आत्मा का घर में सरो पर घर मेरे नहीं है, आपके लड़के भी ब्याह हो जाता है फिर आप ही नहीं रहते, आपके घर में बैठी है वो खाती है पीती है काम करती है, परंतु भाई मेरे को पहुंचा दे, भाई को कहते फिर तो पहुंचा दे मेरे को, उनको रोटी की तेल भी हो रही है मेरे को पहुंचा दे, वहां से कभी कहा सासुर से कि मेरे भाई के रोटी की तेल भी मेरे को पहुंचा दे, कभी कहा कभी भी कहा मेरे भाई की तकलीफ है वहां भेज दो, भाई जन आप साथी है झूठे एक बार स्वीकार कर लो, बस मान लो हमारे कई चेला चेली कई मकान कई है छोड़ दे, माँ बाप भाई बंधु कुटुंब में जरूर छूटेगा, उसको छोड़ने में क्या फायदा है, छूटेगा जरूर ही और छूटने से फायदा नहीं होगा, छोड़ने से निहाल हो जाओगे, इतनी बात इतनी सब जिंदे भाई बहन छोड़ने से निहाल हो जाओगे, छूटेगा जरूर तो जरूर छूटेगा, छोड़ दिया पहले एक जाट थे, जाट खेती करने वाला, उसके स्त्री के पुरसे आप खटपट लेते बनते नहीं थे, तो वह ने कह दिया कि मैं तो चल जाऊंगी मैं नहीं रहूंगी, तो उसने क्या किया पक्का विचार दे तो चल ही जाऊंगी मैं, अपने कोठे पर चढ़ कर गए कि सुंदर सब गाओ गए, ये टेलीफोन था पहले टेलीफोन यही था, मैंने सुना है सब सुन लो गाँव वाले सब सुन लो, मेरे श्री मैं देखूंगा नहीं इसको, मैं इसको नहीं देखूंगा, कोई मेरा नहीं कहना मैं देखो मैं रखूंगा नहीं, वो कल चल जाएगी मैं रखूंगा नहीं, तो इसे तो रख ली बस जाने वाली है, तो आप इज रख लो छूटेगा जरूरी, तो अपने इज्जत रख लो, इज्जत क्यों मरा बोलो बेइज्जती को मराओ जान करके फर्जीती करो, जाट टनी जाओ तो जाओ एक धको और लगा दे जाओ, क्या बताए जाएगा जरूरी, ये संदेह तो बताओ तो जरूर जाएगा, उसको छोड़ दो, जाएगा तो फायदा नहीं हुआ, छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे, छोड़ते तो निहाल जाओगे सदा के लिए, छूटेगा जरूर, एकदम पक्की सच्ची बात है, करना ही हुआ। एक ब्राह्मण थे, उसे एक ही बेटा लुगाई हो गए, बीमार हो गए, से शांत हो गया, तो ब्राह्मण कहा मैं तो जाऊं, वो घड़े में पड़े है, कैसे घड़े में हुआ ना, ठीक है तो जाओ, या मैं तो जाऊं, चल दिया एक हो गया, छोड़कर चल दिया। अरे दादे सीधे खुश रह जाओ, मैं छोड़ जा रहा, मरने वाले ने सोचा ही नहीं कि मैं चले जाऊंगी तो क्या होगा, मैंने सोचा नहीं तो मैं जीते सोच लू, मरने वाले ने टेंशन छोड़ा बेचारा दे ही, तो मैं जीता हुआ बेचारे विचार न करू, मैं छोड़ू, सब की बात है। आजकल ये बात तो नहीं करता भाई, आजकल तो जमाना विचित्र है, जितना का ब्याह हुआ है ना, वो ब्याह हुआ है, ब्याह के बाद में पहले खाकर ढूंढा पड़ा है, पानते नहीं पानते, पति का तो पत्नी खोले, पत्नी का पति पहले खोले फ्रीज है, पीछे खोले दूध वो दो नंबर है, एक नंबर पहले खोले है, पहली खोलना पड़ता है, अब चाहे मरो जीवो सुखो दुखो हमें क्या मतलब है, हमें क्या मतलब एकदम एकदम करो हिम्मत। मैं कहूँ घर में बैठे बैठे हिम्मत करो, मैं करोगे नहीं, मानोगे नहीं, सच्ची बात ही मानोगे नहीं, सच्चे है झूठे, सच्ची बात हो मान लो, एक संत था जगह रहते थे, जो बेटा मर गया, बेटा मर गया तो संतों का माना क्या करूं, मेरी माँ भी रोवे लुगाई रोवे, ना कहते रो मत, मानते ही नहीं, ना लुगाई मानती है ना पति मानता है, क्या करूंगा भैया, मैं तो छोटी उम्र साधु हो गया, मेरे को पता नहीं है, मेरे गुरु जी का चेला है एक ग्रस्त है, वो ग्रस्त है, उसको पूछो, तो वो गया वहां जाकर देगा, तो मिला बातें वही नाक आएगी, नाक को देखी, देखे सांसा बढ़ गया, नाक दे दी गड्डी दे दी, से बेटी आई हुई थी, बालक था, बेटी आई, जाओ भाई कि देखे नाना जी है, नाना जी जा गोदी में ले लिया, चल जाएगा, बेटी गई और सुला दिया, पूछा गया तुम्हारे चना की गाड़ी आई हुई है, डब रेल लगता है, बीड़े ऊपर से ये तुम कमा कर खाओगे, डब रेल लग रहा है, मेरे तुम ले माल ले पर्यावरण पर आदमी सब्जियों को मेरी शिक्षा दे, ये तो खूब फंस रहा है, बेटी का भी मोह है और धन का भी मोह है, एक ना करेगा भोजन कर दो, भोजन दिया, वो जाने लगा कि जाते थे वहां कि मेरे को संतों ने कहा मेरे गुरु जी का चेला है गिरते वहां जाओ, मैं तो बाल बड़े साधु हो गया, पता कौन मैं क्या कर रहा चाहिए उनको पूछो, तो वो मैंने जानना है। तो उठ एक दिन वह कागज में लिखा होगा बेटा बाहर गया था, मर गया वहां बेटा मर गया। तो सब जीव लिया, सब ने आप भी जीव लिया और जीवन सब जीव लिया। पीछे कागज रोने लगे जोर जोर से, क्या हो गया कि बेटा मर गया। अब वो रोता है जोर जोर से, स्त्री कहते इसको मत, अरे यार क्या बिगड़ जाएगा, ये बहुत रोते है, कोई रोता है जोर रोगा। अब लुगाई समझा है वो समझा लुगाई ने रो मत, घर में ही रो मत। शाम को बात हुई, एकांत बात पूछी कि वहां महाराज का चेला हूं मैं, आप तो क्या करूं कि मैं करूं जो करो, लोगों को दिखाने के लिए ओ हाय हाय करो, मर गया तो सो रहा आप तो बैठे कुछ है लोग रंग दे दिए, नाटक करो क्या नाटक नहीं करे तो नहीं करे तो दान पुण्य करो बदल लग जाएगी। दान पुण्य करा वह मैं बेटा समझे कि मरण से ज्यादा मोह है, डाम रेज लगता है मुखरे में माल दान दूसरे लोगों का माल लिया बेच लिया तुम्हारी गाड़ी पड़ी हुई धरे गए तो मोह समझे, तो मैं दान पुण्य कर जब समझे अरे खड़े मोह है तो कोई बाधा नहीं लगेगा। मैं अगर बैराग बताऊं कि क्या है तो बंद कर दे बाप ने कैद में रहते क्या तो फिर तो गया त्यागी हो गया त्यागी बोलने बेटे से त्याग। मैंने बताया कि आप इतने लोग तो थे समझा था शाम नाग तो पहले आई, मैं तो पहले भी मैं रोना शुरू कर देता सब भूखे रहते, तुम भी भूखे रहते मैं भी भूखा रहता है भी भूखे रहते सब ने दाप रे क्या बोलो तो यू बनो तो सब ठीक हो यू करो। फिर बैराग था तो लुगाई गए पूछने को मोह को तो नहीं ऐसा तो है रोज जोर जोर से कोई नहीं रोज जोर जोर के क्या करो के रोते देखो तो बंदो छोड़ो याद आ जाए लोगों समझ रो मत लोगों समझा तो मैंने समझा नहीं बोला मेरे को आप ही समझा दे आप समझना तो पहले आई थी आ तो आपने देखा है उन्होंने पढ़ दिया समाचार तो था पर तो बाहर दोनों सुनते सब भूखा रहेगा आप आए हुए भूखे रहोगे सब भूखा अब दाब दे उसे अब रो तो इसे तो ग्रीस में तो ऐसे करना था आपने बिरत रहो अरे मोह गए सॉरी गए सॉरी आखिरी बरसों आई है भाई अब उसे बच्चे को न ले तो दुख पावे नहीं हाल आवे नानो जी है नन्ना जी ले लिया बेटी के भी घर में संतोष हुआ बेटों को संतोष हुआ जोर जोर से लोग इस वास्ते जो त्याग मेरा बताने का नहीं है ये भीतर रखने का है भीतर पक्का कितना कुछ नहीं हो कंजूस भीतर से कंजूस तो बाहर से कंजूस एक भीतर से उदार उपासना कंजूस और भीतर से उदार उपासना कंजूस, एक बार भीतर दोनों से उदार चार हुए। बाहर से हमें उदास और भीतर से उदास, भीतर से मोह और बाहर से उदार, बात वह भीतर से मोह बाहर से मोह और भीतर से उदार, सबसे बढ़िया वो है। बाहर से तो मोह, अरे भीतर से सड़ा मर जाए तो क्या, ये तो मरसी, मरने वाला ही मरेगा, बिना मरने वाला नहीं मरेगा, मरेगा मरेगा मरने वाला ही मरेगा, फिर नहीं मरना मर जाएगा। अपना समय क्यों मिलाना, क्या बात है, मौत हो जाएगी।